به خیر کوچولو. به نام خدا. سلام سلام عزیزای دلبندم، انشالله هر روزتون خوبه. چی کارا کردن؟ چی میگی آقا کلاقه؟ چی کارا کردن بچه ها؟ شیطونی کردن؟ مامانشون اذیت کردن؟ نه نه آقا کلاقه، اصلا اینطور نیست. بچه های من، عزیزای دلبند من، شیطونیشونم به موقع است. بله اینو بدون، مامانشونم اذیت نمی کنن. برای همینی که مامانا اینقدر عاشق بچه هاشونم. اشتباه دیدی آقا کلاقه؟ بله، لطفاً از این به بعد بیشتر توجه داشته باشی. خب گله قشنگم، دوستتون دارم. یه عالمه میریم سر وقت یه قصه خوشگل به اسم بزغال کوچولو. بزغال کوچولو به همراه گله گوسفندا برای گردش و چرا راهی دشت و صحرا شد. چوپان مهربان میدونست که بزغال‌ها گوسفندان بازیگوش و سر به هوایین. به خاطر همین بیش از بقیه گوسفندا حواسش به بزغال‌ها بود. اما بزغاله اونقدر از گله دور می شد و این طرف و اون طرف می رفت که چوپانو خسته می کرد. ظهر که شد چوپان زیر یه درخت استراحت کرد. گوسفندام که حسابی خسته بودن، هر جا سایه‌ای بود همون جا خوابیدن. اما بزغاله قصه ما هنوز دوست داشت بازی کنه. هی با شاخهای کوچولوش سر به سر بقیه میذاش. خلاصه هیچ کس هم حوصله نداشت که با اون بازی کنه. همه دوست داشتن بخوابن. بزغال کوچولو خیلی ناراحت و عصبانی شده بود. گاهی چون اصلا خوابش نمی اومد، سعی میکرد خودش به تنهایی بازی بکنه. با شاخه های درخت ها گاهی در جوی آب راه می رفت و آب بازی می کرد. گاهی هم این طرف و اون طرف می رفت. خلاصه اونقدر بازی کرد تا ظهر گذشت و وقت استراحت گوسفندا شد. گله دوباره برای حرکت آماده شد. همه گوسفندا، عزیزای من، از خواب بیدار شدن و آب خوردن و به همراه چوپان به راه افتادن. بزغال قصه ما خوشحال شد و لابلای گوسفندا شروع به حرکت و جست و خیز کرد. اما هنوز چیزی نرفته بودن که احساس کرد خیلی خسته است. دلش میخواست دوباره بخوابه. بله، هر کجا که گله برای چریدن میستاد، اون یه 5 دقیقه میخوابید. خلاصه براتون چی بگم؟ 1 ساعت بعد گله به دشت سرسبزی از گلها و علفهای تازه رسید. اما بزغال اونقدر خسته بود که فوراً به خواب رفت و هیچی هم ندید. گوسفندا همگی خوشحال و سرحال در دشت سرسبز مشغول بازی بودن. اما بزغال کوچولو تمام وقت خواب بود. نزدیک غروب آفتاب گله باید به سمت خونه برمیگشت. چوپان بزغاله را از خواب بیدار کرد تا همراه گله برگرده به خونه. اون فوراً فهمید که ای بابا، این مدتی که دوستاش بازی میکردن اون خواب بوده. دلش سوخت. با خودش گفت کاش منم ظهر مثل بقیه خوابیده بودم و بعد از ظهر در دشت گلها میتونستم حسابی با دوستام بازی کنم. بزغال کوچولو وقتی فهمید که چقدر به بقیه خوش گذشته یه خود دلش سوخت. با خودش گفت کاش منم ظهر مثل بقیه خوابیده بودم و بعد از ظهر در دشت گلها بیدار و سرحال با دوستان بازی می کردم. بله بزغال کوچولو پی برد اگه زهرا یه ساعت بخوابه بقیه روز بیشتر بهش خوش میگذره. شما گلگلیای منم حتما سعی بکنین بعد از ظهر یه ساعت بخوابین تا بقیه وقتتون رو بتونین با دوستاتون بازی بکنین و هر کاری که دوست دارین انجام بدین. باشه؟ دوستتون دارم، یه عالمه روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.